الباب الثامن والثلاثون وثلاثمائة باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة نماز میں کوکھ پر ہاتھ رکھنے کی کراہت کا بیان عن ابی ہریرة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الخصر فی الصلاة متفق علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نماز میں کوکھ پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے بخاری و مسلم